Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Zorro.